حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ، ہو یہ کرم ہو یہ عطا، ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ، تھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، دکھا دکھا مدینہ اب دکھا۔ مدینہ